a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me. A forbidden dream, a dream. just gotta move on. Time to go! my beating heart. To do. I Sat by the Ocean i If I Had a Tail. Dwa utwory z płyty Like a Clockwork z roku 2013. Queens of the Stone Age, rzecz jasna. Później usłyszeliśmy dwa utwory z płyty Iggy'ego Popa, Post Pop Depression z roku 2016. A to dlatego, że Josh Homme zagrał na tej płycie, był współkompozytorem, a także współproducentem oczywiście, gitarzystą i też wokalistą, co było słychać zwłaszcza w chórkach w piosence Chocolate Drops. Druga miała tytuł Gardenia i wreszcie te porcje muzyki dopełniły dwa fragmenty z albumu Queens of the Stone Age Villains z roku 2017. Feet Don't Fail Me i The Way You Used To Do. I na tym się kończy dyskografia albumowa grupy Queens of the Stone Age. Na razie, ale niewykluczone, że nowe nagrania do nas dotrą w roku przyszłym. Do zakończenia dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów polskich z roku 2017, czyli z tego, kiedy ukazała się ostatnia płyta Queens of the Stone Age Villains. Elstad, Happy Sad i Hey. Ta trójka teraz przed nami. Złamane zęby bram sypleją historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Siada, co zradził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do. Światło twoje się tlić. Na ich dyle.

będziemy. Dzieci patrzą, dzieci patrzą.

Cortez, dobry moment, Micromusic, tak mi się nie chce i The Dumplings, ach, nie mnie jednej. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli, ale na zakończenie mamy jeszcze trzy piosenki. Organek, T-Love i Artur Rojek. Grzegorz Hoffmann, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bierzesz stąd, przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest.